sakat na huli ng tapas sa kujuin. Asa sude na ta parsita, asirohana di pasal tuhani. Tapasara roha tamamo. Dalmi dal si dararata rope tapasiling sude akadagus na boy manega i umata musi posmaroha diamasia. Posmarahan, dia masih ada.